Sziasztok, kedves hallgatók, Krusztik Zsolt vagyok, és ez egy merőben új podcast sorozatnak az első kicsit ilyen bemelegítő része. Azt címet kapta, hogy Fantasztikus négyes, és nagyon remélem, hogy fantasztikus lesz, és nagyon remélem, hogy négynél több adás fog megélni. Nagyjából az ötlet merült fel, hogy mi lenne akkor, hogyha a podcast széna, a gamer újságírás széna, vagy akár bármilyen tágabb értelemben vett, több ember által kedvelt más emberkéknek az életébe kicsit beleugrunk, méghozzá négy számukra értékes játékon keresztül. Direkt nem használom a kedvenc játék kifejezést, már amikor itt az elején beszélgettünk, akkor is mondtam, hogy nem az lenne a cél, hogy a kedvenc játékokról beszéljünk, mert mindenkinek van, szerintem, aki játszik, nem biztos, hogy négy, valószínűleg van egy tucat kedvenc játék, és arról ugyan tud beszélni, de az szerintem sokszor, sok helyen átbeszéltük. Inkább az az érdekes, hogy melyik az a 3-4 játék, ami olyan ponton kapcsolódik az életéhez, amiről szívesen beszél, ami meghatározza az életét, ami esetleg hozzárakott ahhoz, amivé vált mostanra, legyen az videójátékos én, vagy akár egy teljesen másik, vagy akár a idézőjesen valós életbeli éne. Úgyhogy nagyjából erről fog szólni ez a podcast sorozat. Mindig egy-egy vendéggel ülök le a kis virtuális stúdiónkba, és beszélgetünk el az ő fantasztikus négyeséről. És az első részhez hihetetlen bátorsággal házon belül kerestem partnert, úgyhogy a vonal másik oldalán a konnektor örökös G-Sync szakértője Devla ül. Sziasztok! És... Megtisztelő a felkérés. Megtisztelő, hogy itt vagy, és össze tudtuk hozni. Igen. És négy merőben különböző játékot küldtél, amiből minimum kettő számomra kifejezetten meglepő volt. Aha. Szerintem időrendben haladjunk. Nem tudom, hogy direkt vagy véletlen, de nekem is úgy sikerült felírni őket. Annyit nem tudom, ilyen kis bevezetőnek mondanék, hogy amikor kvázi ezt a feladatot kaptam idézőjelben, akkor van nekem egy ilyen reakcióm, ugye, amikor na, akkor szedjük össze a nem tudom, hogy akkor az ember felmegy a nem tudom, hogy best video games, nem tudom, ilyen-olyan listákra, és akkor elkezdte nézni, de ugye mondtad is, hogy itt most, meg ugye az egész, nem tudom én, ilyen podcast külön számnak nem az a célja, hogy most mindenki beszéljen a, nem tudom, GTA 4-ről, a, tudom én, Super Mario Galaxy 1-ről, meg a Zelda Ocarina of Time-ról, meg a Breath of Wild-ról, tehát most mondtam egy pár ilyen populár 10/10-es játékot, és akkor mindenki elmondja, hogy és akkor körülbelül mondjuk egy ilyen 15 játékba körforognánk, hogyha az lenne a feladat, hogy mindenki mondja el a négy best of all time játékát, ugye, mert azért tudjuk, hogy ezen kultikus játékok köre, amik ilyen ennyire nagyon kultikusak, és ilyen 10/10-esek, ebből azért annyira sok nincsen, van mondjuk 20 darab, és akkor így abból válogatnánk. És akkor rájöttem, hogy tényleg ennek nincs, nem az a kérdés, hogy nem is ez volt a feladat, hanem hogy így neked mi a legfontosabb videójáték, és ez tökre nem ugyanaz, bár nyilván lehetnek nem tudom én, átfedések bárkinek az ilyen típusú átgondolásában, de ha már itt kicsit innen nézed, hogy számodra mi a legfontosabb videójáték, vagy milyen fontos pontokon csatlakozott az életedbe, akkor bejön egy csomó olyan szempont, ami mikor játszottál, akkor milyen helyzetben voltál, milyen emlékek kötődnek hozzá, ilyesmi. És akkor valahogy, amikor ezen elkezdtem gondolkozni, akkor így azt gondoltam, hogy ezt így 10 perc alatt össze fogom szedni, és így nem túlzok, szerintem legalább 1 óra 30, 1 óra 45 percet töltöttem el azzal, egy ilyen teljes önreflexiós utazással, hogy jó, rendben van, de akkor mikor, de most, de hogy akkor melyik generációba, akkor, de akkor mi van a Commodore 64-es játékokkal, de mi van a PC-s játékokkal, korai PC-s játékokkal, Amigás játékokkal, fú, hát Jézusom, nagyon sok idő, hát mindig, melyik ujjamat harapjam, nem, és így, tehát úgy éreztem, hogy egy idő után már egy ilyen 8-as listám volt, mert hogy így minden, nem tudom én, gamer korszakomban voltak nagyon fontos játékok, amiket én fontosnak gondoltam, de aztán rájöttem, hogy belevettem egy csomójat, ami a nem tudom én gamer, gaming iparág szempontjából gondoltam fontosnak, mit tudom én, láss például, nem tudom, mondjuk a Last of Us, mondjuk, hogy így, fú, előre vitte a történetmesélés, blablabla, bla, bla. De se lehetem, hogy nem, ez egy személyes sztori, az, hogy így a gaming iparának mi volt a fontos, ez erről szól a podcast, ott elmondjuk. Itt most az a kérdés, hogy nekem mi volt, nem tudom én, akkor fontos, és aztán így keveredett és gyúrodott át a lista egy olyan listává, amiről végül azt tudtam mondani, hogy az a négy játék, ami engem meghatároz akár a mai napig is, mint videójátékos. Tehát nekem talán egy kicsit kevesebb ilyen, nem onnan hoztam, hogy így, na igen, pont a Turrican zenéje szólt, amikor ezt a szőke kékszemű lányt megláttam a nem tudom hol, mondjuk ilyen sztória van, azt mondjuk szívesen hallgatom, de tehát, hogy nem ilyen típusú, viszont abszolút ilyen origin story. Tehát, hogy ha én gamer szuperhős lennék, akkor ott meg lehetne, hogy na, az a radioaktív pók csipett meg, és akkor most azért vannak ilyen szuper képességeim. Tehát minden játéknak, amik a listán van, megvan a mai napig az én videójátékos preferenciámra, szokásaimra, szórakozásomra ható hosszú távú hatása, és akkor igazából én így értelmeztem a legfontosabb videójáték koklistáját. És nyilván ki is fogom fejteni valamennyire, hogy az a konkrét játék az hogyan befolyásolt és határozott meg engem, és határoz meg a mai napig. És egyetértek, hogy menjünk megjelenésük időrendjébe. Igen, pláne azért, mert ahogy így végignéztem, azért ez egy majdnem két évtizedes időtávot ölel fel, ami azért eléggé komoly, főleg úgy, a videójátékok világában. Igen, igen, és talán a legnehezebb dolgom, akkor ez még egy ilyen disclaimer, hogy valószínűleg Csicó podcast szerkesztőtársunk legnagyobb bánatára végül a Commodore 64-es érát kénytelen voltam kihagyni. Volt ott, mit tudom én, Aztec Challenge-től kezdve Summer Games-en keresztül egy csomó olyan játék, ami számomra ikonikus, kultikus, és nem tudom, egybeforra a gyerekkorommal, a SSI, AD&D játékon kezdve egy csomó minden, de úgy éreztem, hogy abban az érában én annyira gyerek voltam még, hogy ott csak ilyen picit ilyen passzív befogadója voltam azoknak a játékoknak abban az időben, és majd látjuk, hogy ugye 92-es az a játék, amivel kezdünk, akkor én 14 éves voltam, tehát én onnan datáló, tehát ott tudtam így már egy kicsit fiatal felnőtt fejjel viszonyulni, hogy mondjuk így, hogy tudott rám hatni egy videójáték ilyen 14-15 évesen. Úgyhogy emiatt maradtak ki egyébként nagy bánatomra. By the way, akkor ezt így spoiler, nem spoiler, hanem játékon kívül elmondanám, hogy egyébként végül a Aztec Challenge és a Great Giant Sisters között vívottam a Commodore 64-es időkben, mert ugye ott ez a keleti blokk Máriója szerintem abszolút tényleg egy meghatározó játék volt akkoriban, de aztán rájöttem, hogy így azon összehasonlításban, hogy a mai ízlésemre mennyire hatott az a játék, ott egy picit elvérzik, főleg a listán lévőkhez képest. Úgyhogy így van a felvezetés. És aztán egyébként, ja, még egy, ez a korai, és azért nincsen rajta későbbi, mert ugye a legutolsó játék meg több mint 10 éves a listán, mert hogy igazából szinte bármelyik játék, amiért ma szeretve rajongok, azokat az iránti rajongásomat majdnem szinte teljes egészében vissza tudtam vezetni a listán lévő valamelyik játékra. Ami tök érdekes volt, hogy így, de mi volt az utóbbi kedvenceim? Fú, ez, ja, hát ez igen, ezért, ja, hát ez meg ezért, ja, hát ez meg ezért. Tehát, hogy így próbáltam egy ilyen legelső élményre visszamenni. Úgyhogy ez körülbelül a listam előmagyarázata. És egyébként ezt már csak azért is volt érdemes elmondani, mert nagyon szívesen felhívok mindenkit, hogy próbálja meg utánad így összeszedni tényleg a négy meghatározó játékát, mert tényleg azon, én is kipróbáltam egyébként, és lehet, hogy majd lesz egy olyan adás, amikor én spoilerezek, hogy amilyen egyszerű feladatnak tűnik, ez egy annyira komoly, és már ilyen lelki dolgokba belemenő kis vállalkozás. Abszolút lelki mélyfúrás. Abszolút, tényleg. És arra jöttem rá, hogy ez mennyire nem történt eddig meg ezelőtt. Tehát, hogy ez a fajta reflexió. Tök nagyon érdekes volt, tényleg. Az embernek a saját jelenlegi, ugye, mit tudom én, most már mindannyian 40 körüliek vagyunk, hogy rájönni, hogy mi formált minket igazán, és persze mész vissza a fontos tükörbe, de aztán mindig rájössz, hogy de még volt egy korábbi, és aztán akkor elmenni oda, hogy aha, na az volt az első, ott emlékszem, hogy amit a nem tudom én ebben szerettem, vagy ezt a műfajt, vagy ezt a típusú játékot, vagy ezt a típusú mechanikát, bármit, azt ott éreztem először, és akkor szedtem, hogy ez de jó, és aztán mai napig veled van. Nagyon érdekes. Tényleg én is nagyon ajánlom, és szerintem, hogyha végighallgatja az adást, az talán még jobban is érteni fogja itt a szempontokat, amik mentén szerintem érdemes visszamenni. No, szerintem egy ilyen közel 10 perces felvezetés után akkor belevágunk a lecsóba. Oké. Okay. Pláne azért, mert rögtön az első játék olyan volt, amire én nem számítottam. Megmondom őszintén, hogy van a listán kettő olyan is, amire azért így azt mondtam, hogy oké, rendben, nem lepődök meg. De itt azért így meglepődtem, és nyilván okokat várok, és magyarázatot várok. Okay. Ez ugye az Ultima 7, The Black Gate nevezetű 92-es egyébként kitűnő szerepjáték. Egyébként ez talán az, ami így mondhatjuk, hogy videójátékos szinten is egyébként egy viszonylag meghatározó videójáték volt. Az Ultima sorozaton belül pedig mindenféleképpen. Igen, mindenféleképpen, bár azt gondolom, hogy talán annyira nem, mint amennyire nekem, mert egyébként nálam egy picivel idősebb gamerek azok ugye azért valamennyire követték ezt az Ultima sorozatot. Én nem is játszottam korábbi részével, igazán nem is jutott el hozzám a korábbi részeknek szinte a híre sem. Viszont ez az a játék, ami 92-ben 14 évesen dobozos változatban megvan, és egyébként küldtem is ugyanek a csatornán belül fotót az Origi dobozról, tehát bizonyítékom van, hogy ez azon kevés játékok egyike abban az időben, amivel legális példánnyal játszottam. Ami azért 92-ben egyébként egy viszonylag ritka dolog volt bármilyen játék tekintetében. Nagyon, teljesen értelmetlen volt, ez ahhoz lehetne, nem is tudom, hogy mihez lehetne hasonlítani, tehát ez a luxus non plus ultra. Tehát ez olyan, amikor ma 50 ezeres collector's edition-t veszel, tehát, vagy valami ilyesmi, hogy így, de hát enélkül is bőven tudsz játszani, minek tennéd. Tehát, hogy igazából valami ilyen típusú dolog volt, és én már nem is tudom egyébként, az az érdekes, hogy annak a körülményére, hogy én hogyan jutottam ezt 92-ben ez a játékhoz, szerintem valamilyen külföldi utazás kapcsán vásároltam, és az is lehet, hogy talán valami olyan másolásvédelem volt akkor rajta, amit nem volt triviális, mert hogy kellett hozzá a térkép, amit adnak hozzá, vagy nem tudom. Ilyen szövettérkép volt. Ilyen szövettérkép volt, ami szintén egyébként megvan még, és egy csomó ideig kint volt a falamon. Wow. Tényleg ilyen kis szövettérkép volt hozzá, meg mindenféle ilyen egyéb kis cuccok, és ami miatt ez ide került ez a listára, és egyébként ez egy különösen kilógó elem egy ilyen listáról, ugyanis azt képzeld el, hogy ez úgy került fel a listára, hogy nem játszottam végig. Igazából ez nem volt kitétel, úgyhogy igen. Belefér. Másrészt azért azt mondom, 92-ben egy ilyen típusú játék szerintem megbocsátható, ha az ember nem játssza végig, ott azért még az komolyabb RPG-re való hajlandóság és az angol nyelv olyan ismerete, az lehet, hogy még akadályokat tud bármelyikünk elé. Igen, bár egyébként 14 évesen már nem voltam nagyon béna angolból, ugye én ilyen angol tagozatos suliba jártam, tehát akkor már azért volt mögöttem egy ilyen 5-6 év angol nyelvtanulás, de valóban igazad van, hogy azért ilyen intrikus, mindenféle bonyolult, szövevényes sztorikat befogadni, az inkább azt mondanám, hogy az angol nyelvtudás összerakva egy kicsit a nem tudom én az akkori mentális, nem tudom, képességemmel, figyelem, fókuszáltsági képességemmel összevetve bizonyult ez a játék akkoriban nekem soknak, de viszont éreztem, hogy valami csodálatos dolog történt, amihez én sok vagyok, és a kicsit a frusztráció is, hogy így nem tudok vele haladni, de mennyire jó már, ezt a műfajt állatira megszeretette velem, és mondom is, hogy miért. Ez a játék, ez egy olyan RPG volt, ami egy olyan dolgot hozott, és mondjuk úgy, hogy mainstream-esített így, sokan egyébként így a modern CRPG megalapítójának tartják ezt a játékot, tehát egy csomó ilyen nem tudom, kultikus címmel büszkélkedhet, de hogy azt a fajta ilyen open world homokozót, ami az itt volt nagyon kitapinthatóan először teljesen lenyűgözően megvalósítva. Tehát, hogy te bekerülsz egy világba, a világ az körülötted történik, zajlik, vannak események, teljes egészében nem lineáris volt a játék, tehát hogy egy ilyen kezdeti questtől fogva igazából oda mentél, ahova akartál, azzal foglalkoztál, amivel akartál, minden tárgy elemelhető volt, lopható volt, ha az őrök észrevettek, akkor lecsuktak, akkor pénzt fizettél, tehát hogy az a szabadság, az egész egyszerűen, ez a tényleg az a mind-blown gifet tudnám így végtelenbe bejátszani, hogy azért tényleg azt kérdezik, hogy 92-ben, most ha megnéznénk, hogy milyen játékok voltak akkoriban, tehát az, hogy ott van egy... meg a Wolfenstein 3D. Igen, tehát ilyen típus... Így lehet összeretni, hogy egy olyan év, amikor a Wolfenstein, a Sonic 2, a stratégiában mondjuk a Dune 2 megjelent. Igen, tehát ez az éra. Tehát ez az éra, és akkor van egy játék, ahol ott van egy egész kontinens, most egész kontinens, de mégis egy nagy open world, ahol fel tudsz venni minden tárgyat, be tudsz menni az emberek házába, rátszólnak, hogyha épp otthon vannak, és alszanak, és rájuk töröd. Tehát, hogy olyan fajta ilyen, ami ma már mondjuk egy Skyrimban, az, hogy ott bemész, és így még a sajtot is fel tudod venni az asztalról, az ma már triviális, de akkoriban az, hogy a sajt az csak nem egy dísztextúra, és hogyha éppen nem a sajt a quest item, akkor igazából az csak ott így meg van rajzolva, itt meg fel tudod venni, meg tudtad enni, korgott a gyomrod, tehát hogy valahogy olyan szinten volt itt egy lélegző világ, ami számomra teljesen elképesztő volt. Tehát, hogy ráadásul szerintem a grafikája az olyan, hogyha most megnézitek a screenshotokat erre az Ultima 7-ről, hát szerintem esküszöm, hogy én még most is játszanék egy ilyen, tehát annyira klassz, ilyen izometrikus, fölülnézetes, klassz pixel grafikája van, ami nagyon-nagyon működik szerintem, és ez a tipikusan nagyon jól öregedő grafika, plusz egyébként tök véres volt, tehát, hogy így és több ilyen, tehát több ilyen játékmechanikai vonzódásomat ide tudtam visszavezetni. Az egyik az pont ez a, van egy világ, ahol vannak dolgok, téged ledobnak, és nem a szkriptek irányítják, hogy te mit csinálsz, hanem van a világ, és akkor te döntöd el, hogy most hova mész, és ugye a Fallout 1-be is igazából ezt imádtam, most ebbe a városba mész, akkor ott vagy, ha akarod, akkor felveszed a, van azért egy fő questline, amit így nagyjából lehet tudni, hogy melyik, de ha te akarsz, akkor most másfele mész, ha nem akarsz, akkor ide mész, oda mész, felfedezel a szónak a legszorosabb értelemben, mert nincsen quest marker, hogy ide gyere, mondják, menj ebbe a városba, azt keresd a Józsit, és akkor mész, azt, hogyha beleütközel vagy másba, és igazából 5 óra múlva mész oda, vagy oda sem mész, tök mindegy, nem taszigál a játék, nem csesztet, tehát ez a fajta szabadságérzet, ez a számomra mindig egy ilyen őrületes nagy immerziót, és részletességet, és nem is tudom, játék plusz játékként generált, mondjuk a, most mondom a másik példát, Uncharted scriptelt folyosó. Tehát, hogy imádom azt is, de sokkal fajsosabbnak éreztem ezt, hogyha én nekem egyébként tök szabadságom van, hogy ebben a világban hova megyek, mit csinálok, kivel beszélek, miért beszélek, és itt volt számomra először nagyon-nagyon kézzelfogható módon jelen. A másik ilyen típusú dolog az a, amikor ugye mondjuk a jó példa, rossz példa, ugye tudod, amikor mondjuk ilyen szerepjátékokban az van, hogy veled szkélelődnek a szörnyek, vagy mondjuk minden megvan, és igazából te oda mehetsz első szinten az 50. szintű, az, aki leüt együtéssel, és itt ez van. Tehát hogy és ha közben te ügyesen elsuttyonsz az 50. szintű mellett, és kilopod a ládájából a csodakarot, akkor kiloptad. Akkor ügyes voltál, akkor az a tied. Tehát, hogy az van, hogy kicsit talán kevésbé videójátékabb, és sokkal inkább van egy világ, aki nem csalja hozzá magát a játékodhoz. És ez is itt volt először, hogy emlékszem olyan dolgokra, hogy akkor ott volt egy őr, és akkor azt gondolom, hogy szerintem nem kellett volna tudnom, nem tudom én, bemenni az ajtón mögötte, és ellopni azt az egyen jobb karot, mint ami most már nálam lehetne a sztori iránt. És akkor ez a fajta, nem csalás ez, hanem ez a fajta legyőztem a játékot, vagy túljártam a játék eszén, vagy a játék szereplőinek az eszén, és akkor most egyen jobb kardom van, mint egyébként lehetne, mert bementem oda, hova nem is lehetett volna bemenni, vagy és akkor nem tudom, érted-e a dolgot, és ez mind innen eredeztetik, és igazából ezeket, amiket elmondtam, tehát ez innentől jönnek azok a játékok, amiket meg ráraktam volna valami all-time listára, Elder Scrolls, Morrowind, Skyrim, Witcher, Fallout, ez mind azok a fajta CRP-k, amik iránti szeretetem az igazából itt indult, egy játék iránt, amit nem is tudtam végigjátszani. És valószínűleg a tény, hogy nem tudtam végigjátszani, az szülte meg, hogy amikor egy ilyen világba ledobódok, mondjuk akármelyikbe, és aztán felfedezem, és nem tudom én, mestere leszek annak az adott világnak, és kiszintezem magam, és felderítem az összes sztorit, meg minden, az lehet, hogy igazából annak a 14 éves gyereknek szólt, aki akkor szól az öröm, aki akkor az ultimán nem tudott túl rá lenni igazán, és nem, ahol még a világ engem ott legyőzött komplexitásával, mindenével, nem tudtam harcolni, nem tudtam jól minmaxolni, nem értettem a rendszereket ott még, meg a varázslatokat, meg a nem tudom micsodát, és akkor a drive, hogy ezeken újra legyek, ezeken a nagy sandbox open world RPG-ken, ez szerintem innen jön. Úgyhogy ez az origin story-m igazából, és aki hallgat engem régóta, az meg tudja, hogy ezek tényleg mondjuk valószínűleg a Witcher 3 rajta van a nem tudom én top 5 listámon, de valójában ami miatt azt szeretem, az ide tudtam magamban visszavezetni. Arról meg nem beszélve, hogy ez a Richard Garriott nevű figura, aki ugye az Ultima sorozatnak az atya, az szerintem kicsit hiányoznak az ilyen figurák a mai gamingből. Tehát ugye őt úgy kell elképzelni, akinek nincsen meg ez a sztori, hogy ő egy ilyen, tehát szerintem ő a, nem tudom, Uber geek, vagy Uber nerd, aki így saját magát, ugye Lord British beceneve volt, és beleprogramozta magát, mint a Britannia nevű világban játszódnak ezek a sorozatok, és akkor ő Lord British ott mindig a király, meg az uralkodó, aki kicsit ő maga is, vagy Lord British az ő alter egója, és de mindezt nem ilyen nagyképűen, hanem ahogy mi mindannyian csinálnánk, hogyha ezt így, nem tudom, jól csinál, vagy hogy mondjam, jól összejönne nekünk, vagy videójátékfejlesztők lennénk, vagy ilyesmi. Arról meg nem beszélve, hogy érted, baszki, fenn volt az űrbe a nemzetközi űrállomáson a csávó. Tehát, hogy így ez ennél jobban, hogy lehet kimaxolni, nem tudom, a világot. Tehát, ha van videójátékos rockstar, akkor ő az. Megmondom őszintén, hogy még annól, amikor a könyvet olvastam, meg utána a filmnél is, nem néztem utána, hogy van-e bármilyen alapja, de valamiért úgy éreztem, hogy a Ready Player vannak például a oázis tervezője, az kicsit ilyen Geriok felé. Abszolút, tehát szerintem a Geriok karaktere azt nagyon, tehát ezt a beleírom magam a játékba, mint egy ilyen, nem is Uber geek, ilyen alfa geek, aki vagy alfa nerd, vagy valami, aki ott megírta, és létrehozta a virtuális világot, és ott ő uralkodik, és egyébként csak az érti meg, aki szintén ugyanolyan elfajzott, nem tudom, hogy micsoda. Tehát szerintem totál, tehát nekem abszolút Gary Ott asszociációm volt az ott végig konkrétan. Úgyhogy kicsit még ez is benne van, hogy szerintem így az egy személy, a személy, akihez nagyjából lehet kötni ezt a sorozatot, szerintem az is egy tök jó fazon. Úgyhogy ez is az az érdekes egyébként, hogy a többi részével is onnantól kezdve egyébként ilyen megrögzött fanatizmussal játszottam, de... Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy a 8-9, ugye a 7-8-9 az egy trilógia volt igazából így a sorozaton belül. Igen. Igen. Akkor azok is megvoltak utána? Azok is abszolút megvoltak, és hasonló sikerrel, per sikertelenséggel pattantam le róluk. Egyébként szerintem mondjuk a 8 az például sokkal kevésbé volt szerethető játék. A 9-ben meg már behozták ezt a 3D-s sztorit. Ami engem nagyon érdekel, de sajnos akkoriban talán szerintem az én életemre való hatásában szerencsére az Ultima Online nem volt időben hozzáférhető telefonvonal, internet előfizetés, külföldi bankkártyás fizetés és egyéb akadályok kapcsán. Ugye, ami nagyon hasonló motorral, grafikával készült, mint a 7-es. Tehát, hogy az is egy ilyen felülnézetes sztori volt. Ha az akkor, nekem biztos, hogy végem lett volna. Tehát, mint a botnak, de hogy az nagyon érdekel, de azután mindig csak sóvárogtam, mert egyszerűen nem lehetett megoldani, hogy itthonról játszál. És viszont fun fact, ami nekem teljes ízé, és lehet, hogy ez mindenki másnak tök triviális, hogy basszus, az Ultima Online az a fut a mai napig, az mi? Tehát, hogy ez kell nézni. Nekem közben megvolt az Ultima Online. Nem egy meglepően magas havi telefonszámla oka volt az Ultima Online. Tényleg? Aha. Tök jó. De az, hogy így ma, érted, 2020-ba létezik az Ultima Online, érted, felmész, rákerestek, hogy Ultima Online, uo.com, azt hiszem, felmentek, és ott van, hogy akkor az azért májusi patchbe, ez, én meg így javaslom, mintha valami mi van, tudod, micsoda, egyébként free to play, volt egy ilyen jogutód, átveszi azt, tehát Wikipédián nyilván mindenki megnézheti, hogy milyennek a sztória. A lényeg az, hogy így átkerült, tehát egy olyan kézbe került az Ultima Online, aki működteti konkrétan a mai napig, és free to play ki lehet próbálni. Én gondolkoztam is rajta, hogy így futok vele egy kört. Úgyhogy ez még egy ilyen... Mindenféleképpen érdekes lenne. Abszolút. Azon nem gondolkodtál egyébként, hogy most így gyorsan ránéztem, Gogon megvehető. Megvan. A régi idők emlékére azt mondom, hogy na most akkor a elmúlt 92-es, közel 20 évnek a, nem tudok szám, de igen, tapasztalatával így nekifutsz, és... Te többször gondolkoztam. 30 bakker. Többször gondolkoztam rajta. Nem tudom, hogy mi a jobb. Az, hogy így hagyom, érted? Uh-huh. Tehát, hogy vagy az, hogy így most lepattanok róla, mert már nem bírom. Mert már most arról nézve kiderül, hogy bénzsácska, öregecske, stb. és akkor igazából most én miért jöjjek a mai igényszintemmel egy 92-es játékhoz? Uh-huh. Mert most, és ez most nem az a megnézem jó pofája, hanem akkor leülni. Egyébként egy olyan 45-50 órás történet így a... És ugye nem beszél arról, hogy van egy Ultima 7, annak van egy Forge of Virtue nevű, nem tudom én, kiegészítő DLC-je, és van egy Ultima 7 Serpent Isle, tehát Part 2, Ultima 7 Part 2 Serpent Isle, tehát uh-huh. kb. 2,5 játékról beszélünk összességében. Igen, azért a Gogon megbetáraztam és megvettem a biztonság kedvéért. Majd egyszer, egy nagy borka szezonban. Hosszú téli estéken. Egyébként egészen lenyűgöző, amikor így Gogra felmegy az ember, és megnéz egy olyan játék, amiben ilyen mennyiségű szabadságfok volt, és tartalom, és tényleg az open world RPG-knek az alapjai fektette le, az így mindenestől együtt 30 megabyte. És valószínűleg benne van már emulátor, meg a tököm tudja milyen. Meg a DOSBox, meg a nem igen, tudom, micsoda. Igen. Teljesen elképesztő, és tényleg az érdekes, hogy hány ilyen típusú ez a bemész a házba, ráviszed a kurzort, és akkor látod, hogy piros az item, és akkor az lopós. Ugye az nem a tied. Tehát azt ellopod valakitől, hogy ez ma már mondjuk egy Skyrimbe vagy egy Witcherbe, ez ugye mennyire alapmechanika ez a bemész mások házába, és ellophatod, és ha nem lát, akkor el tudod lopni, meg nem tudom, és ezt 92-ben így beletették, és tényleg azt nem tudok elképzelni, hogy 92-ben az, hogy mit tudom én, bemész egy házba, ott egy hordó, megfogod a hordót, odéltezés, és akkor van mögötte egy valami gyémánt, és azt is felveheted, és tehát, hogy ez, hogy ilyen szabadság volt egy játékban, hogy tényleg, ami nem volt extrém nehéz, vagy extrém nagy, mondjuk, mit tudom én, ágy, ilyesmi, hogy azt mindent fel tudtál venni, és odébb tudtál tenni, és el tudtál tenni. Ez ilyen elképesztő durva. Durva volt akkor ez a játék, így ilyen szempontból. Na, úgyhogy, hát nagyjából a számítógépes RPG-k iránti nagy szerelmem, az valószínűleg itt alapozódott meg kicsit ez a, ugye az SSI-os AD&D-s játékok, de ott az inkább a Baldur's Gate sorozatban élt tovább számomra, de azokban azért sose tettem ennyi időt, mint mondjuk a Falloutokban, meg a Witcherekben, meg a Skyrimokban. Azért tényleg, emiatt tényleg ez az egyik ilyen meghatározó játék korai időkről. Ha Monty Python lennénk, akkor most mondanánk, hogy and now for something completely different. Igen, ez így van. Mert hogy megyünk tovább, igazából időben nem sokat egyébként, mert hát attól függően, hogy melyik platformon játszottál, 94-95-ös játékról van szó, így de van. Teljesen más stílus, és maga a játék annyira nem lepett meg, inkább talán a kora az, ami érdekes. Ez ugye a NBA Live 95, amikor még sprite-ok és pixelek mozogtak a gyönyörűen izzadó. Pre-3D. Igen. Azért ezt választottam, ugye, aki nem tudom én, hallgat már régóta, az talán már többször mondtam, hogy nekem azért van egy elég jelentős kosárlabdázó múltam, nagyjából mit tudom én, 7-8 és 30 éves korom között nagyjából sok évtizeden, több évtizeden keresztül versenyszerűen is kosárlabdáztam, tehát maga ez a kosárlabda szeretet, és az NBA-nek a követése, rajongás, Jordan, nem tudom, ez abszolút ennek az időnek egy meghatározó tényezője volt. Ugye ekkoriban voltam 16-17 éves, ekkor pont nagyon-nagyon aktívan ilyen, nem tudom, azok között játszottam, akikből majd kiválasztódtak azok, akik nem tudom én válogatottak lettek, de akkor még ne, ugye ezt nem lehetett tudni, tehát ilyen ifis erdülő dolog, heti 5 edzés, tehát akkor a kosárlabda nagyon fontos része volt így a mindennapjaimnak is, és amiért, tehát amiért ezt a játékot úgy éreztem, hogy ennek egyszerűen itt kell lennie, az a két dolog, az egyik az az, hogy tehát ezek az NBA játékok, ezek a mai napig évről évre szerintem az adott évi definitív NBA játékot 94 óta én becsületesen minden egyes évben megvásároltam. Ugye ez már talán CD-n érkezett, ez a 95-ös, az NBA Live 95, és ugye ez most már, mit tudom én, hát hány évről beszélünk? 25, tehát akárhogy is nézzük, az, és minden évben most ezt, most, hogy ugye beszéltük is, hogy ez most 2K, vagy EA, vagy nem tudom, hogy ez még az EA Sports által fejlesztett játék, és ez egyszerűen, amikor ez megjelent, akkor ez volt az a játék, hogy olyan sztoriaim vannak, hogy a boltban a dobozán a screenshotokat, azt olyan nyálcsorgatva néztem, hogy én nem is tudom, tehát szerintem utoljára ilyen szintű nem tudom én gamer bónerem mondjuk így, az talán a VR-ra volt, a Gokölnbe voltunk. Tehát, hogy amilyen, na ezt látnom kell, ez annyira cool, hogy ez iszonyat. Tehát, hogy, és akkor ott néztem a 2x2 centis képeket, és nem akartam elhinni, hogy ez létezik. Tehát, hogy ennyire klasszul működhet. Ugye azért a korábbi kosárlabda játékok ez előtt azok, mondjuk akinek megvan Commodore 64-es időszakból, nem tudom, Andrew Spencer, Soccer és társai, szóval ilyen látszólag kosárlabda, de igazából azért egy ilyen elnagyolt dolog, maximum egy-két játékos, annyi a különbség, hogy más színű a haja, és akkor itt bejöttek olyan dolgok, hogy így minden játékos, tehát már legalábbis a messzám alapján így meg lehet ismerni, egy-két játékosnak már voltak ilyen, nem tudom én, különböző mozdulatai, de az, hogy mondjuk melyik játékos honnan, melyik tud jól dobni, rosszul dobni, melyik zsákol, melyik nem zsákol, az már totál megvolt. Aztán az is, ugye itt ilyen CD-ROM korszak már elterjedt volt, de azért még nem volt triviális. Hát az, amikor mondjuk egy ilyen a 15 colos SVGA meg 640x480-as monitorok közepén egy 5x5 centis dologba megindul egy videó, amin videó van, tehát hogy és az intrójában egyébként, ha beírjátok a YouTube-ra, hogy NBA Live 95 intro, akkor ott van egy, tudom én, egy perces bejátszása, nem tudom én, előző szezon NBA döntőjének legszebb jeleneteiből, csak egy ilyen vagány, ilyen zenére, zsákolás, dobás, és az, hogy az ott így a számítógépen így megy a tévé a videót, úgy tényleg ugye megint kicsit ugye később vagyunk, mint a Wolfenstein 3D, de azért nem nagyon sokkal, tehát még mindig ahhoz vagyunk szokva, hogy így irgalmatlan nagy pixelek vannak, és az, hogy egy ilyen teljes képernyős videó játszódik a számítógépeden, az ilyen, úristen, mennyire vagány, hát én komolyan mondom, ha azt az intrót nem láttam 150 ezerszer, akkor egyszer sem, mert így azt csináltuk egy csomószor az ismerőseinkkel, akik szintén kosáras őrültek voltak, hogy beradtuk a játékot, ennyit az intrót, kiléptünk belőle, és újra betettük csak, hogy megnézhessük újra az intrót. Tehát, hogy ilyen, mert annyira nagy flash volt az, hogy így, hogy fut a videó, és nem tudom, és közben meg a játékosok is valamennyire megismerhetőek voltak már. Volt benne ilyen kezdetleges kommentár, eleve az is nagyon újdonság volt. Nekem mindenki, most lehet, hogy tudnánk valamit mondani, hogy volt ennek egy elődjátéka talán Super Nintendo-n, ahol már sok minden volt ebbe, de tehát számomra olyan hozzáférhetőleg az összes NBA csapat benne volt, tehát mindegyik, az példátlan volt, tehát volt Celtics versus Lakers, értelemszerűen ott így, és az összes NBA csapat, és a legtöbb NBA játékos, és a fotóik is ott voltak, és rengeteget játszottunk vele, úgyhogy billentyűzet, egyik játékos, másik fele másik játékos, tehát egy billentyűzet két playerrel, a végtelen. Blokkoltátok jól egymást szó szerint, mi? Igen, és akkor valahogy nekem volt egy ilyen, mindenkinek 14 colos monitorja volt, nekem valamiért 15 colos, ami akkoriban a 14 helyett 15 colos, az a 27-es monitorod van, vagy 34-es ultrawide, tehát hogy ilyen kb. Az volt az ilyen wow, úristen, és az valamiért mert tudott 800x600-as felbontást, tehát ilyen SVGA felbontást, ha jól emlékszem, ez volt a hivatalos megnézés, és ennek az NBA Live-nak volt egy SVGA módja, azt hiszem, hogy nem tudom, az F5-tel, vagy nem tudom mivel át lehetett váltani SVGA módba, amikor is hirtelen ilyen retina élményed volt, ugye az akkori pixeles, minden sokkal kisebb lett, de tudod, ez a semmit nem skálálsz, tehát nem úgy van, hogy így jobb lesz, hanem tudod így, amikor úgy váltasz felbontást, hogy mint amikor a Windows-ba tudod, minden betű csak kisebb lesz, na így tudod felbontást váltani az NBA Live is, hogy így, egyszer csak ugye kétszer annyi fért rá, de minden cserébe sokkal kisebb és élesebb lett, cserébe annyira szakadott, hogy játszhatatlan volt, mert a akkori, nem tudom én, 386-osom, vagy nem tudom micsodám, 486-osom, az nem tudta így futtatni, tehát hogy nem tudott ennyi pixellel megbirkózni, 3D gyorsító előtti korszakról beszélünk, de maga az a látvány, hogy és csomószor átváltottunk csak, hogy így gyönyörködjünk benne, hogy így úristen, ezt nézzétek, mennyire gyönyörű, és mennyire kis részletek ott vannak, meg nem tudom én. Tehát egy csomó ilyen élményem kötődik ehhez a játékhoz, és tényleg emlékszem, hogy a vége láthatatlan órákat töltöttük, és ez tipikusan az a gyermeki kor nekem egyébként, ugye ez 94, 16, 15, 16 évesen, amikor még annyira voltam gyerek, főleg nyilván a sport iránti közelség, hogy lehet, hogy a játékban, ha most betöltitek, hát konkrétan olyan, mintha olajon korcsázzanak a játékosok, tehát így nem is érted, hogy így ezt hogy. És mit tudom én, fut a játékos, mondjuk egy irányba, megnyomod a dobást, és így azt látod, hogy így hogy olyan, mintha levegőbe így futna tovább, tehát hogy tudod, mint amikor így tehát felugrik, és nem az van egy ugye a való világban, tehát ha futásból ugrik valaki, akkor igazából az izmai megfogják, és ő már fölfele ugrik. Na itt nem, tehát itt olyan, mintha felugrana, és közben így a vektor menne tovább, és így repül oldalra tovább a játékos, tehát hogy ilyen teljesen, mint olyan bábuk lennének, és korcsolyáznának a parketten, de a mi fejünkben közben a, igazából a legvadabb kőkemény NBA csaták zajlottak, és beleláttuk a pixelhalmokba a valódi játékosokat, és igazából Reggie Miller küzdött Magic Johnsonnal, meg Larry Birddel, tehát hogy így egy nagyon, nagyon, és akkor nem tudom, a Szentendrei telkünkön voltuk, töltöttem sok nyarat abban az időben, és akkor is levittük a számítógépeket, mert nyilván, ha gyerekek lemennek Szentendére, akkor mit csinálnának a Pismány közepén, meg a Pilis közepén, ha nem a 30 méteres házba számítógépeznének, tehát hogy így egész nap NBA játékkal játszva, meg mit tudom én, néha dúmozva, vagy nem tudom akkor még mivel játszottunk, de hogy így ez egy és ilyen szempontból meghatároz, hogy ez még igazából mindig él, és mindig megveszem az aktuális NBA-t, és igazából most már csak nem tudom, egy barátom van, akivel rendszeresen játszunk, de hogy ez így a mai napig ott van, és ez kicsit így kilóg, meg nem mainstream, meg mit tudom én, de azt gondoltam, hogy ez ilyen szempontból egyéb mégis. Egyébként szerintem abban az időben még nem volt annyira mainstream, és talán mostanra már nem annyira mainstream, de azért megint csak sikerült olyan játékba beletenyerelni, ami minimum stílusán belül azért eléggé ilyen játéktörténelmi lépés. Igen. Ugye azért ez volt az első live játék, és igen. Mármint NBA live. Amit live-nak hívtak, igen. Játék. És azért ez gyakorlatilag nem csak a saját sorozatát határozta meg, és azért hosszú évekig, talán évtizedekig ez volt a igen. NBA játék. Abszolút. Hanem ugye azért az EA-t, meg az EA Sportsot azt így feltette a térképre, és ugye gyakorlatilag a többi sportjátéka is ezek után lett. Nem feltétlenül ennek hatására, de ezek után lett annyira népszerű. Igen, abszolút. Mellesleg egy meglepően magasra pontozott játék. Ezt nem feltétlenül meglepően, de rendkívül magasra pontozott játék. Tehát azért ez maga idejében egy határozottan jó játék volt. Igen, egyértelmű, és egyébként még szintén fun fact, és ez közös az előző szériához, hogy megvan itt is még az eredeti, talán a lemez is, meg a doboz is, és egyébként akkor volt egy későbbi ilyen retro őrületem, amikor ugye olyan helyen laktam, ahol volt helyen retro barlangnak, és ott ugye volt Super Nintendo, illetve meg is van még a Super Nintendo, és egyébként megszereztem hozzá gyári papírdobozba az NBA Live 95-öt, úgyhogy, és tök mókás, és ki is próbáltam, és ez egész nagyon-nagyon vicces. Úgyhogy megvan PC-s NBA Live 95, meg a Super Nintendo-s NBA Live 95, mind a kettő dobozza. Úgyhogy ez még közös az előző játékhoz. Ja, és a két játék különböző rostereket tartalmaz. Igen, mert egy szezon csúszás volt közöttük, igen. De ez is ugye akkoriban teljesen újszerű volt, hogy egy viszonylag aktuális, közeli NBA szezon teljes játékos listát tartalmaz egy játék. Nyilván ez ma már így alap, meg nem is kérdés, sőt, nem, hogy neten befrissíti, lesérül egy játékos, akkor már lesérül két perc múlva az NBA-be, mármint a játékban is. De akkoriban ez elképesztő közeli kapcsolatnak tűnt a valósággal. Nyilván persze 95-ben Amerikával ilyen szintű közeli kapcsolat, ez ugye még rátett. Azért akkor nem volt annyira közel Amerika, meg ezek az amerikai tömegsportok, mint most. Tehát, hogy tényleg ilyen újságokból, meg innen-onnan értesültünk meccseredményekről, meg ilyesmi. Szóval azért egy nagyon más világ volt akkoriban, ilyen szempontból. Igen, akkoriban kezdtek elkezdeni terjedni, talán az ilyen, nem is tudom, milyen kártyák voltak, amin a kosárkártyák. Igen, ilyen kosarasok voltak. Igen, abszolút, meg van is egy elég... Én azt gondolom, hogy komoly gyűjteményem, de azért nem mutatom meg szakértőnek, mert mi van, ha kiderül, hogy szart sem ér. Tehát, hogy így... De, és akkor így hát, ha van köztük mindenféle értékes dolog is, ebbe abszolút a teljes egészében ebben az időben. Igen, emlékszem, nekem is volt olyan ismerősöm, aki... Tehát az átlag fiatal az nagyjából addig jutott el, hogy Chicago Bulls, mert hogy... Hát Jordan. Igen, tehát az ott a de facto kosárlabda, amerikai kosárlabda. Igen. És tudod, így, és volt a szakértő ismerős, aki ilyenkor így kiröhögött, meg csúnyán nézett, hogy na jó, de hát azért a és akkor így mondta mondott a csapatokat, hogy imádta mindenki a nevét, legalábbis így abban az időszakban, mert a menő neve volt azért. Hát, Houston Rockets. Igen. Ez milyen menő. Kimondani, és angol vagy. Sonics, és tehát, hogy igen. Csak nyilván senkit nem ismertek belőle. Igen. Ez egy szép korszak volt egyébként. Abszolút, igen. Hát ez egy kicsit volt benne, egy kicsit ilyen nyugatmajmolós vonulat, de hát mikor nem volt. Vagy hát mostanában nincsen már, de azért elég sokáig ez volt azért. Úgyhogy ennek megvolt, abszolút megvolt a maga bája ennek a korszaknak, és egyébként itt még egyszer tudok kiutalni, hogy aki kicsit többet akar látni ezennek a korszaknak a kosárlabdájáról, meg minden az így a Last Dance című sorozatot pótolja be, mert ott lehet, hogy hogyan lett az NBA-ből pontosan ebben az időszakban, ugye 95, 96, 97, 98-ig bezárólag gyakorlatilag egy nem tudom, világ franchise. Ja, úgyhogy hát emiatt ezt hoztam másodiknak. Gondoltam, innentől a listán fogsz kevésbé meglepődni. Igen. Innentől már úgy jobban ismerlek. Jobban látok téged benne. Megint egy picit ugrunk egyébként csak előre az időben, mert csak 97-ig megyünk. Így. Továbbra is PC, a kiválasztott platform, gondolom, bár igen. Maga a játék megjelent. Abszolút PC, igen. Aztán PlayStation-re is. De hát nyilván ez a PC-s hack and slash szerepjáték, ugye, amiben mondta ki is mondta? Hogy Stay a while and listen. Igen. Descartes Kane mondta. Így van. Ez ugye a 97-es első Diablo. Igen. Mint azt, hogy ez miért volt bizonyos szempontból műfajteremtő, hogy miért rakta rá kis túlzással a kicsit túlzok, hogy az egész Blizzardot, de hogy tehát mint játéktörténeti mérföldkő, az nem is kérdéses, és szerintem nagyon magyarázat sem igényel, hogy az első igazán jól megcsinált hack and slash akció RPG az miért fontos. Amiért én idehoztam erre a listára, az, hogy azért amit nekem ez a játék hozott, amit a mai napig nagyon szeretek, és itt az például az nem más, mint a multiplayer része. Tehát, és ezért igazából ezért került ide ez a játék. Tehát az a feeling, hogy a haverokkal, vagy egy haverommal, vagy kettővel, vagy ugye azt hiszem, hogy talán négyen lehetett ezt maximum játszani, nyomjuk el ezt a valamiféle RPG-szerű kooperatívban a szörnyek ellen, nem tudom én, ezt teljesen meg tudom feleltetni, mint amikor mi nyomtuk a Division-t, vagy tehát, hogy ez a, ennek a szeretete, vagy ennek az ilyen buddy co-op, kicsit RPG, PvE, akár már az MMO-kban is, ugye a nem tudom én, dungeonben menés, meg nem tudom én, tehát szerintem nekem ez totál, ez a játék tette le a, és már előtte is voltak multijátékok, most ezt nem így akarom mondani, csak hogy valahogy nekem itt van az, ahol végtelen órákat, de hogy ilyen Jézus, Uram, Isten, mennyi órát nyomtunk ilyen lampartikon, ugye 97-ről beszélünk, ugye az internet hát mondjuk úgy, hogy már létezett, de még nem volt otthon. Az ADS-sel éppen ugye elkezdett elterjedgetni. És igen, tehát még mindig nagyobb városokban már a kábeles internettel is így bepróbálkozott valaki. De drága volt, és csak kevés embernek, és igen. Egyáltalán nem volt alap, hogy így legyen otthon. Még azon ment a menőzés, hogy akkor neked 57.6-os modemed van, vagy 19.2-es, ugye bit per szekundum, tehát hangsúlyoznám, nem byte, bit, 56.000 bit per szekundum, és az iszonyat menő volt, ugye még az ADSL korszak előtt. Az ADSL 128 kilobitet tudott másodpercenként. És ebben az időben ez még nagyon-nagyon nem volt triviális, ez a neten játszunk, tehát hogy kénytelenek voltunk oda menni egymáshoz, mint az állatok a számítógépünkkel. Igen, de szerintem, bocsáss meg, nem, most azt mondod, hogy kénytelenek voltunk. Nem tudom, hogy nálatok, hogy volt, nálunk azért ez nem nem az volt a kénytelen, hanem gyakorlatilag egy ilyen, hogy mondjam, valószínűleg 10 évvel később a közös kocsmázás lett volna. Itt ez tényleg, ez volt a szórakozás, hogy összeülünk, és vittük a kis gépeket, és toltuk, és nem éreztük ezt problémának, maximum azt, hogy baszott nehezek voltak. Igen, igen. A gépek, de hát nyilván ezt most el lehet viselni. De úgy hozzáadott az, hogy ott vagyunk, és fogy a kóla, és te hajnalokig, és 5-kor fekszünk, és akkor 9-kor kelünk, és ki kell az első ember a játékból, és így arra ébredsz, hogy jön a hangszoróba, hogy Stay the Violent, listen, és akkor így 5-kor feküdtünk le, aludtunk 4 órát, és akkor kinyitom a szemem, és már ott ül, és akkor mint a világ legtermesebb dolga, így felkelek a matracról a földről, leülök a gépem elé, és elindítom a Diablo.exe-t, tehát hogy és ezek ennek az érának a gondtalansága is benne van, ez a fajta szociális élmény, hogy együtt játszunk valami közös ellen, tehát hogy valami közös szörnyek kooperálva, ez tök fontos dolog volt, plusz nyilván az a fajta, nem tudom én, ugye most mondhatnám, hogy gyermeki, de hogy azért hát egy 9 éves voltam már ekkor, szóval annyira nem voltam már gyerek, de hogy azért én azért elég későn érő típus vagyok, tehát hogy engem nyugodtan lehetett 19 évesen még gyereknek tekinteni, de az a fajta ilyen felelőtlenség az időddel szemben, hogy így semmit nem számított, hogyha te most így 4 napon keresztül egy havarodnál csövesztél, nem akarom megmondani, hogy mennyi időnként fürödtél, és hogy így miket ettél közben, és igazából konkrétan nem nagyon történt semmi más, csak hogy ott ültél, és így haladtunk a Diablóba. Tehát, hogy, és így, és ezzel senkinek sem volt semmi problémája. Tehát már ahhoz voltam elég nagy, hogy a szüleimnek semmiképp nem volt vele semmi problémája, hogy éppen mit csinálok, addig, hogy tudják, hogy egyébként egy olyan ismerősöm vagyok, aki normális, és épp nem tudom én, tűt szúrunk a karjainkba. És egyébként innentől kit érdekelt? Nyári szünet, kit érdekel? Egész persze nyomtuk. Tehát, hogy így, úgyhogy a Diablo ilyen szempontból került be egy ilyen nagyon speciális vákum, vagy nem vákumban, hanem töltött ki egy nagyon speciális űrt, és maga a játék szerintem állatira el lett találva. Tehát ez a borongós, ugyan kicsit grindy, de közben a procedurálisan generált dungeonjeivel, a különböző osztályval, érted, nem lett túl bonyolítva, hogy így, hogy akkoriban azért úgy képzeljétek el, hogy akkor jött egy RPG, mondjuk egy ilyen Wizardry, vagy nem tudom én, és akkor így, ugye még ma is néha szoktuk mondani, hogy na, akkor 2,5 óra eltelt az RPG-ből, akkor a karaktergenerálásra kész vagyunk. Igen. És a Diablo iszonyatosan ellent, mert 4 osztály volt benne, ha jól emlékszem, volt vagy barbár, talán egy valamilyen tolvaj, egy mage, meg nem néztem, utána volt, jött egy monk hozzá. Egyébként a harcos, a róg, igen, és a varázslat, a kiegészítőbe. A monk jött a később. Igen, na akkor így lett 4, bocsánat, igen, a kiegészítővel lett 4, a negyedik a monk, és így mindegyik karakternek, nem tudom én, egyféle kinézete volt, az úgy nézett ki, a harcos az fiú volt, a róg az csaj, a varázsló az fiú, tehát hogy nem volt így és akkor tényleg konkrétan a karakter gáns az annyi volt, hogy melyik róg, nem tudom, nehézség, nevedet beírtad, create karakter, kezdődött a játék. Tehát, hogy így egyből tehát tényleg betöltött a játékot, 25 másodpercen belül már gyaktál. Tehát, hogy így, és nagyon rámentek arra, hogy így az a loop, hogy így lemész a dungeonbe, írtasz, összejön a cuccod, fejleszted magad, feljössz a városba, mész vissza tovább gyakni, és ezt olyan szinten, ugye támportálokkal, meg mindenekkel, olyan szinten streamálották, hogy ez a gameplay loop, hogy akkor most 5-tel többet van a fegyvered, és nem tudom én, ez iszonyat, nem tudom, beszívott, és mindezt nem egyedül nyomni, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt, tök jól kőpapírollózták ki egymást, ugye ezek a range DPS, a DPS, meg a tank, tehát hogy egy kicsit már ugye ez így megjelent ez a triumvirátus. Nagyon-nagyon-nagyon bírtam, ugye a loot rendszer is, tehát hogy eléggé meghatározta, hogy ezt akartam még mindenképp mondani, hogy egy csomó játékban ez a looter shooterektől kezdve, akár ezen akció RPG-kbe, én annyira sucker vagyok az ilyen típusú játszól, és akkor esik egy puska, amivel már 2-vel többet sebzel, és aztán akkor kipróbálod, és esik egy puska, ami már ahhoz képest is kettet, ez, és biztos vagyok benne, hogy ez itt a Diablo 1-nél éget belém, ez a drive, hogy bázom, menjünk le, mert akkor találok, azt nézd, milyen karot találtam, izé 101-től 106-ig sebzett, és az előtt csak 92-től 95-ig sebzett, úristen, hát azonnal menjünk. Kék a színe, vagy arany a színe. És kék a színe, és izé, tehát, hogy ez a fajta ilyen loot mánia, ami szerintem tök annyira sok játékban van ma már, hogy akkor ez most egy rare pisztolye, vagy egy, de érted, most a COD Warzone-ba benne van, tehát már ott tartunk, hogy egy multi lövöldébe legendary sniper puskát lootolsz a táskából, tehát hogy ez annyira fontos mechanikává vált így a videójátékokba, és hát azért ezt nem szabad a Diablo-ról, Diablo-ról beszélünk erről, elfeledkezni, ez a loot junkiság, ezt mennyire jól csinálta, és én nem emlékszem, hogy ez korábban ennyire ki lett volna maxolva, korábban. Hát igen, igen. Biztos, aki nagyon benne van ebben a stílusban, az neki át vitatkozni, hogy volt olyan, ami ezt meg azt már igen, előtte biztos, használta. Biztos. De ez kicsit ilyen Apple hatás, hogy gyakorlatilag, ha voltak is már előtte meglévő játékelemek, itt ért minden annyira össze, hogy és lett mainstream, és... Igen. Nagyon, és biztos ez lehet, hogy az előzőről is, lehet, hogy az NBA-ről is el fogják tudni mondani, hogy de akkor az EA már ott volt a nem live, hanem az NBA Showdown Super Nintendo-ra, és már ott nem tudom, oké, de ekkor lett ebből így, igen, amit mondasz, lehet, hogy az Ultima sorozatnak is tudnak mondani, a nem tudom, már a Wizardry-ba is mit tudom, mit lehet csinálni, tehát, hogy mégis valahogy itt állt össze elképesztően ez a képlet, és lett egy ilyen, szerintem mai napig tartó nem tudom, láz, és aztán igazából azt gondolom, hogy minden egyes Diablo sokkal jobb játék, mint az előző, és valószínűleg a következő is jobb játék lesz, mint az előző, tehát semmiképp sem ez a legjobb Diablo, semmiképp sem ez, vagy Diablo 1, semmiképp sem ez a legjobb akció RPG, de az, hogy hogyan tudtunk eltölteni 10 órákat azzal, hogy amikor felfedezte valaki azt az item dupe bugot a Diablo 1-be, ugye amikor igen. A földről kezedbe veszel egy tárgyat, és akkor amikor felveszed a földről, akkor pont rákattintasz valahogy még egyszer egy tized másodperces izébe, akkor valahogy lenn is marad a földön, és a kezedben is megjelenik, és azáltal megkettőzted ezt a tárgyat, és hogy így például a varázsló úgy lépte a nem tudom, varázslatének a szintjét, hogy ugyanazt a nem tudom, Fireball bukott, többször megtanult, és akkor level 1, Fireball level 2, és hogy így ott álltunk, és egy ilyen 3x3-as mátrixba ki voltak rakva a könyvek, és így körbe-körbe ment a varázsló, és így kézzel duplikáltuk, és igazából nem neten játszottuk meg semmi, hanem csak így magunknak, és azt gondoltuk, hogy teljesen oké, ami történik, hogy most akkor egy fél napig Fireball könyveket duplikálunk, hogy meglegyen Nightmare fokozaton a következő főboss, tehát hogy így nagyon jó időszak volt, egyébként ennek már volt netes változata is, ezt lehetett ugye online is nyomni kóba. Sőt, egymás ellen is lehetett. Bármint és egymás ellen is lehetett. Nyilván nem lesz, ilyesmi, de lehettél agresszív. Igen, lehettél agresszív, és mivel ez a nagyon rossz ilyen anti-cheat, vagy hát nem létező ilyen anti-cheat rendszer volt, azért elég hamar ott elszaporodtak az ilyen agyament buildek, ami miatt aztán emiatt így a public online része azért nem lett annyira nagyon átütő, mint mondjuk a későbbi részeknek, de hogy már egyébként itt jelen volt, csak tényleg mivel a cheaterek elhatalmasodtak, ezért egy idő után kb. Játszhatatlanná vált, még azoknak is, akiknek volt netjük. De mindenesetre ezt ezért is hoztam, tehát a co-op PvE játékok, amik időről időre előjönnek, és nagy örömmel játszunk vele, a loot és a lampartiknak az élményének egy meghatározó alakja. Most hozhattam volna a Cség Counter-Strike 1.6-ot is, csak az sokkal kevésbé határoz meg engem ma, mint mondjuk egy Diablo. Nice. És akkor tovább lépünk, ugrunk egy évtizedet. Igen, kicsit tehát többet is. Szerintem, ha ezen a ponton megállnánk, és így lehetne ilyen interaktívá tenni a podcastet, és azt mondani... Menti szavazás, vagy nem tudom. Igen, igen, igen. Hogy oké, rendben, Delva mondott 3 játékot a 4-ből, tippeljétek meg a 4. játékot. Jó esélye azt mondom, hogy mondjuk 10 emberből 8, ha nem is pontosan, de mondjuk úgy... Igen, műfajra biztos. Műfajra eltalálna. Játék családra. Igen. biztos vagyok benne. Ez a legkevésbé meglepő talán. Igen, igen, igen. Ez ugye a jó, öreg, még PlayStation 3-as, három. Ezt mindig keverem, Demon's Souls. Igen. Amit majdnem, hogy nem kell magyarázni. Majdnem, hogy nem kell magyarázni. De mégis annyiban lehetne magyarázni. Azt a részt nem kell magyarázni, hogy ugye a podcast tagok közül lényegében én vagyok az egyedüli hardcore Souls játékos. Ugye van egy koca Souls játékos, aki rajong, elismeri, ha minden jól alakul neki, akkor el tudja vinni valameddig, csak a frusztrációt nem viseli el, meg vagy te, akivel végtelen mód inkompatibilis az egész minden, amiről ezek a játékok szólnak. És ugye vagyok én, aki nagyjából ezen a ponton már akár sportot is húz abból, hogy az összeset végigjátsza, whatever it takes, tehát hogy így és nagy rajongója vagyok ennek az egész műfajnak, és egyébként lehet, hogy van valami összekötés a lista első meg az utolsó tagja közét, mert ez a magadra vagy hagyba a világba és találd ki magad, ez nem idegen ettől a sorozattól sem. Tehát ugye, amit az Ultimában már egy kicsit pedzegettem, hogy nekem nagyon tetszik, és itt is van egy csomó ilyen, hogyha ügyes vagy, akkor nem tudom én, legyőzöl egy olyan szörnyet, amit még nem kéne, és megszerzed a fegyverét, és nem tudom én, csomó ilyen szándékolt, vagy nem szándékolt sortkat van ebben a játékban, de ami miatt ez a játék így mégis érdekes, az, hogy én hogyan kerültem ezzel a játékkal kapcsolatba, és igazából ekkoriban már 2009, ugye podcast, hát most talán már épp nem volt, még épp nem volt, azt hiszem. Ugye 10 éves. Tehát talán nem volt, de én már hallgattam podcasteket így. Uh-huh. Ez rémlik. És akkor meg már néztem ilyen különböző Game of the Year beszélgetéseket, meg nem tudom, és ez a játék így fel-fel tűnt bizonyos külföldi újságírók Game of the Year listájában, mint ilyen első meg második, és akkor most emlékszem, hogy abban az évben mi volt a 2-3 játék, ami nem tudom, vitte a pálmát úgy mindenkinél, de hogy ez meg így bizonyos embereknél elő volt, de a legtöbb embernél meg se jelent még a létezéséről sem. És ugye mondták, hogy RPG, meg nehéz, meg van ez a páncélos lovag rajta így a képernyőjén, és egyébként, ha jól tudom, akkor így nagyon Európában talán ki sem adták, szóval volt vele az elején, tehát hogy megjelenés évében, tehát talán egy évvel később jött hivatalosan Európába. Vagy, ja, több és, évvel később, igen. Na igen, de ugye a különböző újságírók, akik ez a sajtópéldányok eljutottak, nyilván beszámoltak róla, az ekkoriban már bőven volt internet, meg minden. Uh-huh. Tehát, hogy nem voltunk már így, nem tudom, hermetikusan elzárva a világtól. És akkor én úgy döntöttem, hogy basszus, engem ez érdekel, hogy itt most miről van szó. Senki nem tudott róla semmit a környezetemben. Tényleg teljesen izéből. És beimportáltam egy japán kopit belőle. Amazon, nem tudom, ról. Amazon.co.jp-ről. Vásároltam egy japán példányt, hogy akkor jó, hát akkor ez ilyen jó, mert akkor már látom, hogy nem, tehát hogy van rajta angol felirat, meg tehát hogy a játék angol, csak japán kiadás, és akkor úgy voltam vele, hogy jó van, akkor lássuk, basszus. És innen származik. Ez ment PS3-on. Igen. Ez lehet, hogy már régül nem mindegy. Tehát, hogy most ez most már a játék régül független volt. Lehet, hogy a játék volt régül független, vagy valahogy a PS3-mal lehetett valamit, már erre nem pontosan emlékszem, hogy ez hogyan tudott, vagy talán ez Európa, az a Japánnal egy régió volt? Valami, nekem rémlik valami. Igen, lehet, most így mondod, igen, aztán voltak ilyen átfedések. Voltak ilyen átfedések, és akkor ez utána néztem, hogy ez menni fog nálam, tehát ez nem egy ilyen furcsa dolog volt, és hát az volt, hogy akkor így teljesen egyedül, és ugye akkor még minden ilyen Souls közösség, meg Extra Life, meg itt tudom én micsoda, persze voltak már netes dolgok, de nem volt egy ilyen über mainstream dolog akkoriban ez, hanem ez egy ilyen olyan, mintha most azt mondanám, hogy akkor nem tudom, Path of Exile, hogy igen, van egy szubkultúra, aki ezt játsza, meg rajongja, de egyébként ők csak egymással beszélgetnek, és így ennyi az egész. És akkor így elkezdtem játszani ezzel a játékkal, és így, hát így éreztem, hogy itt valami nagyon jó dolog van, de hogy itt semmi közöm hozzá, hogy mi történik, és így fogalmam nincsen, hogy mit kellene csinálni. És aztán valahogy így picit olvastam neten hozzá, és ugye kicsit azt éreztem, hogy teljesen magamra hagyva, itt most én felfedezek valamit, és úrrá leszek valami iszonyatos nehéz dolgon, amiben nincsen semmi segítségem, és csak az, hogy egyszerűen én egyre jobb és jobban játszok ezzel a játékkal, kitanulom, megismerem a pályákat, megismerem a szinteket, és haladok benne. És amit megszerettem a Souls játékokba, az ugye így jött ennyire, nem tudom én, ilyen kő alatt, tehát hogy nem egész más szerintem, úgyhogy úristen, a Souls játékok, hát az a legjobb, az a világ, tehát végighallgattátok már így akik akár ti is, akár a hallgatók is a végtelen rajongást a műfaj iránt, és akkor leülsz vele, akkor annyira tudod már, hogy így mit vársz, vagy valami, de hogy így, értitek, nem létezett a Souls-like játékok, ez az első játék, még nem tudtuk, hogy ez egy önálló műfaj lesz, és akkor emiatt mégiscsak egy önálló műfajteremtő játék első dolgával játszani, és az téged akkor elkap az a flash, ami miatt ebből egy önálló műfaj lesz, az ott egy nagyon egy ilyen special érzés, hogy itt most valami nagyon más történik ezzel videójáték ügyileg, mint amit eddig valaha láttunk, hogy akció is, RPG is, de közben érzed, beüt, hogy így iszonyatos jó az irányítás, iszonyat precíz, igazából én rontom el mindig, nem a játék nehéz, hanem én nem vagyok elég jó, és akkor ezt így tudat alatt féltudatosan megérezni, ez szerintem meg is pecsételte a sorsom, hogy így, ahogy ez jön, ez nekem mind kell, úgyhogy emiatt különösen kedves nekem, hogy most akkor ezt így megkapja a remake-jét. Egyébként egy kicsit így most az adás előtt, meg egyébként már igazából emlékszem, hogy akkor is így utána olvasgattam, hogy így ez hogy ez micsoda. És egyébként ugye ez a fajta, amit már azóta több játékbe vett, ugye ez is új mechanika volt, hogy így, hogy ha meghalsz, elveszted a progresszt. Tehát amit, hogy ugye gyűjtöd az XP-t, és ha meghalsz, akkor ott marad a kis, nem tudom én, XP, nem tudom én, valamid, és ha visszaérsz oda a épségben, akkor visszaszerezted, de ha nem, akkor elveszett. És azért deklaráltam volt az egész játékfejlesztésben, vagy olyan, hogy így basszus, nagyon készfogósak lettek már a videójátékok, nagyon fogják a játékosok kezét, nagyon szájukba adják a következő feladatot, nagyon le vannak szórva a kis morzsák a következő lépésre, mindenki el van kényelmesen, de hol van már az az idő, amikor megtanultunk egy játékkal rendesen játszani ahhoz, hogy tovább jussunk a következő pályára. Tehát, hogy van ebben az egészben egy ilyen típusú klasszikus videójáték, amikor neked a Donkey Kong-ba meg kellett tanulnod a pályát, mert erről szólt. Tehát a játék egy része arról szólt, hogy megtanulj vele jól játszani, nem csak arról, hogy egyszerűen elmesélődjön egy történet, miközben te ott QTE-zel közben. És ebből a fajta tanulási folyamatból érzett sikerélmény képezi az alapját, és ez teljesen deklarált design döntés volt. És egyébként aminek utána néztem, és egyébként tök érdekes, hogy így nem tudom, lehetne ilyen arcpoetika is, vagy ilyesmi, vagy nem tudom, te ezt láttad de valamilyen szinten, hogy így azt mondták, hogy van öt kritérium, amire azt mondták, hogy meg kell felelnie a játék nehézségének. Tehát, hogy mi az, amit tudnia kell, de annál nem kell, hogy könnyebb legyen. Tehát ő azt mondja, hogy bármilyen akadályt meg kell, hogy tudjál oldani azzal, hogy odafigyelsz a hibáidra, és tanulsz a hibáidból, és odafigyelsz arra, hogy mi történik. Aztán, és itt már hoppá, ez már mennyire rokonlelkek vagyunk, ugye a hiba oka mindig világos és érthető legyen, hogy miért hibáztál, miért haltál meg, mindig tudnod kell, ugye konnektoron belül a Devla törvénye, hogy mész, azt egyszer csak elbasz a vonat jobbról, és ez most micsoda, na ez ugye nem lehet, ez nem történhet meg. aztán minden problémának többféle megoldásának kell, hogy legyen, hogy a játékosnak legyen opciója, hogy milyen úton szeretné megoldani. Ilyen karakterrel, olyan karakterrel, ranged, lopakodsz, nem tudom, tehát hogy van egy ilyen típusú dolog, ez szerintem nem egy nagyon fontos pont, tehát nem ez a legfontosabb pont ezeknek a szolgáltatóknak, de hogy talán érthető, hogy tényleg többféleképpen rengeteg build van, rengeteg stratégia, pajzsal, bemész, ugrálsz, dodgyolsz, tehát hogy nagyon sokféle módon lehet egy harcot megközelíteni, illetve az, hogy a játék irányítása az nem lehet egy olyan faktor, ami a nehézséget okozza, ami szerintem az egyik legnehezebb egy fejlesztői szempontból, hogy neked azt kell érezned, hogy nem lehet az irányítás annak az útjába, hogy te mit akarsz, hogy történjen, azt csinálod, amit azt gondolod, hogy és nem az történik. Tehát ugye ellenpélda Little Big Planet, ahol lényegében az irányítás a fő nehézség, itt nyilván ezt érzték, hogy akkor lehet ilyen, csinálják ilyen nehézre, ha az irányítás 1000%-os, és ezt maximálisan jól megcsinálták. És akkor az utolsó, ami nekem egyébként a kedvenc pontom ebből a, nem tudom, ötös fogadból, az az, és ezt nem tudom, hogy egy fejlesztő hogyan csinálja direkt, hogy így legyen meg a lehetősége, hogy néha csoda történik a játékban. És ez így az a fajta dolog, hogy valami olyan csoda történik, ami olyan történet eredményez, ami aztán így kicsit így túlmutat a játékon, és mesélt, hogy és akkor odament, és már úgy volt, hogy meghalsz, és aztán egy HP-n végül, és hogy valami mágikus dolog történik. És ugye itt jött be ez a szerintem ehhez kijön hozzá kapcsolódva ugye az aszinkron multiplayer, amit beletettek a játékba még egyébként, és nekem nagyon tetszik ez az ötös fogat egyébként, vagy a kritérium, ami alapján fejlesztik ezt a játékot. Ez egyébként azóta szerintem így végig gondolva elég ilyen Souls-like arszpoetika is lett. Abszolút. És ugye ebben a játékban volt még egy ilyen különlegesség, hogy így a játékosok hagyhattak egymásnak ilyen kis üzeneteket a földön, hogy leraktál egy izet, hogy na vigyázz, csapda, és aztán utána te csak lát, a te világodban már csak a feliratot látod, és nem tudod, hogy ki hagyta, mi hagyta, valaki ott hagyott egy üzenetet a földön. És igazából ő se nyert vele semmit, senki nem nyert vele semmit, és ez egy ilyen, úgy hívják ők, hogy ez ilyen silent cooperation a játékosok között, hogy itt vagyunk egy nehéz világban, a világ, nem tudom én, legnehezebb bestiái között küzdünk, de közben azért kicsit segítünk egymásnak, így vagy úgy, és nekem ez egy nagy kedvenc ilyen fejlesztői példám, nem tudom mennyire igaz egyébként, de hogy állítólag ennek az ötlete onnan jött, hogy ugye ezt japánok fejlesztették, és hogy Japánban esett a hó, és a, nem tudom én, a valamelyik fejlesztő, talán ez a, mi az, aki azt hiszem, talán az a neve, képes vagyok nagyon keverni ezeket a japán neveket, hogy ő így ment haza autóval, és volt egy ilyen emelkedő, ahol el voltak akadva az autók. És így azt csinálták az autók egymással, hogy így szépen oda mentek egymás mögé, és feltolták az előttük állót a lejtőn. De hogy ugye több autót kell elképzelni, tehát mindig alulról mindenki tolt mindenkit, és ezáltal így kitolták egymást, elakadt. Minden autó önmagában elakadt volna, de attól, hogy alulról a mögötted lévő tol, ettől ki tudtál jönni fel tudtál menni a hegy tetejére. De nyilván, amikor felértél a hegy tetejére, nem állhattál meg, tehát neked tovább kellett menni, tehát sosem tudtál ott maradni, megköszönni. És igazából nem is tudtad, hogy ki segített, mert a mögötted lévőnek is már valaki segített, és neki is segített valaki a mögötte lévő, és neki is segített a mögötte lévő. És igazából mi segítettek, de mindenki mindenkinek, és nem is tudjuk, hogy kinek, és nem is azért, hogy megköszönjék, hanem csak azért, hogy így átmenjen ezen az akadályon. És hogy ez a szituáció teremtette meg elvileg ezt a fajta ott hagyjuk az üzenetet, hogy így na figyelj, vigyázz, itt balra láda, itt most vizé, vigyázz, csapda, stb. Ami nekem nagyon tetszik egyébként, mint történet, vagy mint párhuzam, szerintem egy ilyen tök jó példa. Egyébként, mint Souls ismerő, saját tapasztalataid alapján mekkora százalékban próbálnak segíteni az emberek, és mekkora százalékban próbálnak trollkodni az emberek? Ugye itt ez még nagyon korai változat volt. Itt szerintem 99,99%-ban tényleg annyira egy ilyen szűk közönség játszott ezt a játékot, hogy, hogy aki már odáig elszenvedett, az nem kezdett el trollkodni. Itt tényleg ilyen tök nagy összetartó közösség volt, meg egyébként aztán lett ilyen, voltak multik, meg nem tudom, tehát hogy szerintem nagyon, és hogy egyre több további részre megyünk, nyilván egyre inkább így, ó, itt balra, és akkor jump here, azt leugrottál, és akkor meghaltál, ha-ha-ha. De hogy akkor nyilván erre jöttek be, hogy akkor lehetett már leszavazni, felszavazni az üzeneteket, és ez nagyon gyorsan eliminálja a trollkodást, mert egyszerűen nyilván ő is súlyozza, hogy melyik üzenet hány játékosnál jelenik meg, az az üzenet, ami sok játékosnak segít, meg felszavazza, az nyilván az sikeresebb, és akkor már kicsit ilyen mémesedtek ezek az üzenetek ilyen értelemben. Illetve bevezetődött az is, hogyha neked lájkolják az üzenetedet, hogy vagy azt mondják, hogy ez segített, akkor kaptál valami kis frutit, XP-t, mit tudom én, micsodát. Tehát igazából arra motiváltál, hogy inkább segíts, de nem ilyen őrületesen sokat vagy ilyesmi, csak mégis gesztus értékkel. És nekem nem volt még a legutolsó játékban is ilyen, mit tudom én, 10-ből 8 segítő volt, mondjuk. Na, én is elrangoltam, igazából arra voltam kíváncsi, hogy ilyen mendemondák alapján azt mondják, hogy amikor megvan a lehetőséged arra, hogy trollkodjál, de igazából tudod magadról, hogy igazából, hogy mondjam, nem is maga a játék várja el, de maga a rendszer az jellemzően azért van kitalálva, hogy segíts másnak, így tényleg valamiért az emberből előtör az, hogy igenis ő segíteni akar, és mondjuk az a 10-ből 8 az nagyjából ezt mutatja, hogy... Igen, tényleg... igen. Meg igazából, tehát hogyha mindegy, hogy mit csinálsz, tehát tényleg, abból sincs előnyöd, hogy segítesz, abból sincs hátrányod, ha trollkodsz, tehát hogy nincs, ugye ez a silent cooperation, hogy igazából te nem kapsz jót, Isten igazából azért, ha segítesz, nem segítesz, akkor sincs semmi, ha nem csinál semmit, akkor sincs semmi, és hogyha egy ilyen teljesen nulla összegű dolog van, akkor inkább a kicsi plusz teszik meg az emberek nagy többségében, inkább, mint a kicsi mínusz. Tehát, hogy valahogy ez ilyen szempontból szerintem ez egy ilyen érdekes, nem tudom én, társadalom, vagy gamer lélektani kísérlet, hogy mennyire nem lett ez így eltrollkodva. Nyilván azért is, mert mindannyian éreztük ezekben a játékokban a magadra hagyottságot, a nem tudom, magányt, most a játék nehézségével szembeni egyedül létet, és akkor tök jól esett, amikor te valami rájöttél, akkor ott hagytál egy üzit. És amikor kaptál egy üzit, akkor milyen jó volt, hogy így valaki ott figyelmeztet, hogy majd ott a sarkon vigyázz, mert balra ott így azért nem tudom, mi lesz. Úgyhogy ez nagyon jó volt, és hát nem tudom itt nem elmondani az egyik legepikebb ilyen gamer élményemet ever, amikor, ami ugye, én azt gondolom egyébként, hogy szerintem azóta is párját ritkítja, valószínűleg nem véletlenül a videójáték történelemben, amikor a játék egyik fő bossza, nem a játék végi, de az egyik fő bossza, az egy másik játékos volt. Tehát, ami szerintem egy zseniális design döntés, állítólag rengeteget szívtak vele, meg csomó bug volt, meg hiba, meg probléma, de hogy volt egy, ez aki, ha rá akartok googlizni, akkor ez a The Old Monk Battle-nek hívták, egy ilyen kolostorban volt egy ilyen szerzetes, aki lényegében csata, bementél a szobájába, és akkor beidézett egy másik játékost, random a világból, aki a játék egy másik pontján tudott jelentkezni, hogy akkor ő most az Old Monk szerepében akar küzdeni, és le kellett győznöd egy másik játékost egy ilyen one-on-one PvP dologban, ami egészen elképesztő volt, amikor rájöttél, hogy mi történik, tudod. Tehát, hogy miért? Jó, lemegy az anim. Miért tölt ez ilyen sokat, tudod? Pff, mi a franc? Jó, hát ez kicsit lassan tölt ez a boss, meg nem tudom én. És akkor így ilyen másmilyen ruhája van, meg nem tudom, micsoda, mint neked. Ilyen, meg úgy ki is írja, hogy Black Phantom, nem tudom. Mint amikor betörnek a játékodba, meg ilyesmi, de azt gondolod, hogy ez csak így egy ilyen scriptelt dolog. Aztán látod, hogy egy scriptelt boss az nem így fut, az nem így viselkedik, az nem ilyen erotikusan cikcakkozik meg, taktikázik, meg nem tudom, micsoda. És akkor rájött, hogy úristen, ez lehet, hogy így valaki, tudod? És akkor így rájössz, hogy basszus, úristen, itt valakivel játszol, te jó ég, és aztán így út, állati király ez a, amikor működött, akkor ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagy ötlet volt. Tehát ez abszolút ilyen, nem tudom, ott van a best gaming momentjaim között, mert ugye nem olvastam utána, tehát nem tudtam, hogy így mi fog történni, hanem egyszer csak megtörtént. Úgyhogy emiatt ez nagyon epik volt. Kíváncsi ők a remake-ben megtartanak ebből valamit. Azért remélem, hogy 2020-21-ben azért ez egy megugorható dolog lesz. Egyébként az az igazsághoz hozzátartozik, hogyha opt-out-oltál az ilyen online játékból, akkor volt ennek egy PvE változata is ennek a bossnak, de hát most ezt kit érdekel. Tehát... Milyen érdekes volna, hogyha azt mondja, hogy ott például nem kell megharcolnod vele. Ja, akkor ott ugye voltak egyébként ilyen Black Phantomok egyébként, most nem tudom, hogy a Demon's Souls-ban voltak, de hogy néha volna adnak ilyen fantomok, mint ilyen félbosszok, vagy ilyen minibosszok a Souls játékokban, és akkor az mindig ilyen scriptelt, vagy hát hogy mondjam, ilyen AI fantom, és kicsit úgy néz ki, mint egy játékos. És valószínűleg emiatt is volt egy ilyen gondolat, csak aztán tudom, amikor látod, hogy így senki nem mozog, tehát hogy így, és azt hiszem, hogy ott az volt, hogy azért az is megérte, hogy te jelentkeztél bossnak, és hentelted le a fogalom nélküli odatévedő játékosokat, mert ilyen elég jó rivárdok voltak, hogyha te ott igazából nyertél, mint Old Monk a játékosok ellen. Nagyon. És azért ezt 2009-ben azért ez egy elég bátor és ambiciózus lépés volt. Úgyhogy ilyen szempontból szintén egy kicsit műfajteremtő volt nekem, és ilyen értelemben így, nem tudom, kis gamer identitásomnak egy tök fontos megalapozó része volt ez a Demon's Souls. És igazából a From Software az lényegében azóta nagyjából ebből él. Hát, szóval. Kis saját megjegyzés, ez volt az a játék, ahol megszakadt velük a kapcsolatom. Bár nem sokan tudják rólam, én előtte nem kevés From Software játékkal játszottam, és több olyan is van, ami akár még kedvencnek is tudok nevezni. Aha. És ez, amikor átálltak a Souls-ra, akkor engem elvesztettek. De ezt kipróbáltad egyébként? A Demon's Souls? Nem, nekem a Dark Souls volt az első. Ugye én nekem nem volt PlayStation 3-am, illetve volt, de csak így tényleg szerintem az utolsó egy évben, talán fél év, egy évben, tehát így nagyon-nagyon a végén, és akkor már nyilván inkább mást próbált ki az ember, nem ezt. És utána csak a Dark Souls-szal volt egy rövid, de nem túl virágzó kapcsolatunk, és ott elköszöntünk egymástól. Hát sajnálom, majd a Demon's Souls remake-kel nyomatjuk. Hogy az Elden Ring-e. Én mindig azt mondtam, hogy nem tartom ezeket rossz játéknak, olyan játéknak tartom, amikkel én nem tudok játszani. Teljesen elismerem, és ráadásul igen, ilyen általad is semmit a sztorik alapján teljesen aláírom, hogy simán játék történelmi jelentőségűek. Csak nem. Ja, hát, ha esetleg még egyszer egy Ninja Blade-et összeraknak, vagy otogit, akkor én is sikoltozva rávetem magamat, de addig örömmel nézem. Egyébként, ha van valami, amit nagyon szeretek, az, hogyha nézem, ahogy mások játszanak ezzel, mert szerintem ez egy főleg ha nyilván az is mókás, hogyha az ember béna, és akkor üvölt, és récskült, és ilyesmi. Én azt annyira nem szeretem, de szerintem ezek tipikusan azok a játékok, hogyha jól játszik benne az ember, akkor öröm nézni. Tehát megvan az a gyönyörű szép tánc, amit úgy, nem tudom, tényleg jól lehet közvetíteni. Plusz, és azt hiszem ez már a Demon's Souls-szal elkezdődött, hogy azért világdizájnban, ellenfél dizájnban, boss dizájnban azért a legjobbak között van a From, tehát így az a horrorisztikus őrület, amit meg tudnak csinálni, azt nem kevesen tudják. Igen, abszolút így van, és ugye az is egy ilyen nagyon érdekes koncepció volt, hogy amikor, hogy fókuszba helyezték ezt a nem tudom, én hívjuk ezt egy ilyen, nem tudom, valamiféle accomplishmentnek a nehézség általi felülkerekedésen meg ezen a tanuláson, hogy viszont azt mondják, hogy jó, rendben van, de a sztorit azt meg így rakjuk így háttérbe. Legyen ott valami, kb. Legyen sejtetve így, ha valaki nagyon óhajtja, akkor valami homályos dolgot így össze lehessen, nem tudom én, rakni belőle, de egyébként meg így, ez legyen annyira egy másodlagos szempont, hogy most itt ki kicsoda, micsoda, ki kinek a kie. És szerintem egyébként azért nem lehet könnyű egyébként ez. Mármint, hogy most lehet azt mondani, hogy megírni nyilván könnyű, most nem ezt mondom, de hogy úgy egy lebilincselő játékot csinál, hogy annyira jó legyen a loop, és most nem egy, mit tudom én, Street Fighterről beszélünk, hanem azért egy 50 órás single player, vagy hát ilyen kind of single player élményről, hogy igazából a sztori az így kb. Mindegy. És ezt így úgy egyensúlyba rakni, hogy ez így legyen jó, és hogyha és nem tudok elképzelni, érted, 10 perces cutscene-eket egy Demon's Souls-ba, tehát hogy ez mennyire jó döntés volt most, és csak ezt akarom mondani, hogy ezt így szépen berakták a háttérbe, mint egy ilyen lore, ami mindegy van, ha akarod, de igazából kb. Mindegy. Ja. Jó lesz, nagyon-nagyon várom a remake-et, pont ezért is, mert például kíváncsi vagyok, hogy ezeket hogy fogják újra csinálni, mondjuk ezt az Old Monk Battle-t, de hát biztos vagyok benne, hogy ezt neki fognak menni utoljára, mert ez mondjuk annyira ikonikus volt. Szuper! És akkor hát ez ezek... volt az a négy játék, ami Devlet meghatározza. Szerintem így. Nagyon sok olyan dolgot meséltél el, amit így akár a konnektorban nem beszéltünk róla. Ebből biztos. A szempontból mindenféleképpen jó volt. És akkor haladunk szépen tovább. Az a terv, hogy mi bizonyos időszak közönként egy-egy újabb vendég meséri el hasonlóan, hogy mik voltak azok a játékok, amik így hatottak rájuk. De én nagyon szépen köszönöm, hogy gyakorlatilag kísérleti patkánként. Semmi gond. Örömmel. És így egy kicsit megnyíltál előttem és a tisztelt hallgatók előtt. És tényleg javaslom mindenkinek, amiről az elején is beszéltünk, hogy próbáljatok ti is magatoknak összeállítani 3-4 ilyen játékot, és akár szerintem el is küldhetitek nekünk, nagyon érdekes Twitter, Telegram, abszolút. Bármilyen platform, sztorik tudnak kialakulni abból, hogy mi az a négy játék, ami rátok ilyen hatással van. Úgyhogy én köszönöm szépen még egyszer a részvételt, és köszönöm szépen azoknak, akik ezt meghallgattak, úgyhogy ezzel szerintem el is köszönünk. Sziasztok! Sziasztok!